4. สัจวิพัง 1. สุตตันธภาชณี 189. อริยสัจ 4. คือ 1. ทุกขสมุทัยอริยสัจคือทุกข์ 2. ทุกขสมุทัยหัตอริยสัจอริยสัจคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ 3. ทุกขนิโรธอริยสัจอริยสัจคือความดับทุกข์4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 1. ทุกขสัจ 190. บรรดาอริยสัจ 4 นั้นทุกขอริยสัจเป็นไฉนชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะเป็นทุกข์การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์ 5เป็นทุกข์191บรรดาทุกขอริยสัจนั้นชาติเป็นไฉนความเกิดความเกิดพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชาติ192ชราเป็นไฉนความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นๆ นี้เรียกว่าชรา193มรณะเป็นไฉนความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมฤตยูการทำกาละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดสูญแห่งชีวิตอินทรีย์ของสัตว์เหล่านั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่ามรณะ194โสกะเป็นไฉนความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายในความเกรียมใจความโทมนัสลูกศรคือความโศกของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาติความเสื่อมโภคทรัพย์ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิฏฐิกระทบของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าโสกะ195ปริเทวะเป็นไฉนความร้องไห้ความคร่ำครวญกิริยาที่ร้องไห้กิริยาที่คร่ำครวญภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่คร่ำครวญความบ่นถึงความพร่ำเพ้อความร่ำไห้ความพิไรรำพันกิริยาที่พิไรรำพันภาวะที่พิไรรำพันของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาติความเสื่อมโภคทรัพย์ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิฏฐิกระทบของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าปริเทวะ196ทุกข์เป็นไฉนความไม่สำราญทางกายความทุกข์ทางกายความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกข์197โทมนัสเป็นไฉนความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัส198อุปายาสะเป็นไฉนความแค้นความคับแค้นภาวะที่แค้นภาวะที่คับแค้นของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาติความเสื่อมโภคทรัพย์ความเสื่อมเกี่ยวกับโรคความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิฏฐิกระทบของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าอุปายาสะ199 การประสบกับอารมณ์มันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นไฉนการไปร่วมการมาร่วมการประชุมร่วมการอยู่ร่วมกับอารมณ์อันไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่รักใคร่ไม่เป็นที่ชอบใจของเขาในโลกนี้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือจากบุคคลผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่มิใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ผาสุกไม่ปรารถนาความหลุดพ้นจากโยคะของเขานี้เรียกว่าการประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์200การพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นไฉนการไม่ไปร่วมการไม่มาร่วมการไม่ประชุมร่วมการไม่อยู่ร่วมกันกับอารมณ์อันเป็นที่ปรารถนาเป็นที่รักใคร่ชอบใจของเขาในโลกนี้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือจากบุคคลผู้ที่มุ่งประโยชน์มุ่งความเกื้อกูลมุ่งความผาสุกมุ่งความเกษมจากโยคะของเขาเช่นมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตย์ญาติหรือสายโลหิตนี้เรียกว่าการพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์201การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เป็นไฉนเราสัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าไฉนหนอขอเราอย่าได้มีความเกิดเป็นธรรมดาหรือขอความเกิดอย่าได้มาถึงเราเลยนะข้อนี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เราสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาเราสัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาเราสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาเราสัตว์ผู้มีความเศร้าโศกความพิไรรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นเป็นธรรมดาต่างก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าไฉนหนอขอเราจะได้เป็นผู้มีความเศร้าโศกความพิไรรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นเป็นธรรมดาเลยขอความเศร้าโศกความพิไรรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นอย่าได้มาถึงเราเลยนะข้อนี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความต้องการนี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์202โดยย่ออุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์เป็นไฉนรูปูปาทานขันธ์ก็คือกองรูปที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเวทนูปาทานขันธ์คือกองเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสัญญูปาทานขันธ์กองสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสังขารูปาทานขันธ์กองสังขารที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและวิญญาณูปาทานขันธ์กองวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเหล่านี้เรียกว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์นี้เรียกว่าทุกขะอริยสัจ2สมุทัยสัจ203ทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นไฉนตัณหานี้เป็นเหตุเกิดในภพใหม่สรคตด้วยความกำหนัดยินดีเป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาก็ตัณหานี้แหละเมื่อเกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ที่ไหนปิยรูปสาตรูปเป็นสภาวะที่มีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปสาตรูปนี้ก็อะไรเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกจักษุเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักษุนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักษุนี้โสตะในโลกคานะในโลกชิวหาในโลกกายในโลกมโนเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนนี้รูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปนี้เสียงในโลก ลิ่นในโลกรสในโลกโผฏฐัพพะในโลกธรรมเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมนี้จักขุวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุวิญญาณนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุวิญญาณนี้โสตวิญญาณในโลกคานวิญญาณในโลกชิวหาวิญญาณในโลกกายวิญญาณในโลกมโนวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนวิญญาณนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนวิญญาณนี้จักขุสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุสัมผัสนี้โสตสัมผัสในโลกคานสัมผัสในโลกจิวหาสัมผัสในโลกกายสัมผัสในโลกมโนสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่คานสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้รูปสัญญาคือความหมายรู้รูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปสัญญานี้สัทธสัญญาในโลกคันธสัญญาในโลกรสสัญญาในโลกโผฏฐัพพสัญญาในโลกธรรมสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมสัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมสัญญานี้รูปสัญเจตนาคือความคิดอ่านในรูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญเจตนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปสัญเจตนานี้สัทธสัญเจตนาในโลกคันธสัญเจตนาในโลกรสสัญเจตนาในโลกโผฏฐัพพสัญเจตนาในโลกธรรมสัญเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมสัญเจตนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมสัญเจตนานี้รูปตัณหาคือความติดใจในรูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปตัณหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปตัณหานี้สัทธตัณหาในโลกคันธตัณหาในโลกรสตัณหาในโลกโผฏฐัพพตัณหาในโลกธรรมตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมตัณหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมตัณหานี้รูปวิตกคือความตรึกถึงรูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิตกนี้สัทธวิตกในโลกคันธวิตกในโลกรสวิตกในโลกโผฏฐัพพวิตกในโลกธรรมวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมวิตกนี้รูปวิจารณ์คือความตรองถึงรูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิจารนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิจารนี้สัทธวิจารในโลกคันธวิจารในโลกรสวิจารในโลกโผฏฐัพพวิจารในโลก ธรรมวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิจารนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมวิจารนี้นี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจ 3. นิโรธสัจ 204. ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นไฉนความสำรอกและความดับตัณหานั้นนั่นแหละโดยไม่เหลือความปล่อยวางความส่งคืนความพ้นความไม่ติดอยู่ก็ตัณหานี้เมื่อละที่ไหนเมื่อดับที่ไหนปิยรูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อดับก็ดับที่ปิยรูปสาตรูปนี้ก็อะไรเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกจักษุเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จักษุนี้เมื่อดับก็ดับที่จักษุนี้โสตะในโลกคานะในโลกชิวหาในโลกกายในโลกมโนเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนนี้รูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปนี้เสียงในโลกกลิ่นในโลกรสในโลกโผฏฐัพพะในโลกธรรมเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมนี้จักขุวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จักขุวิญญาณนี้เมื่อดับก็ดับที่จักขุวิญญาณนี้โสตวิญญาณในโลกคานวิญญาณในโลกชิวหาวิญญาณในโลกกายวิญญาณในโลกมโนวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนวิญญาณนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนวิญญาณนี้จักขุสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จักขุสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่จักขุสัมผัสนี้โสตสัมผัสในโลกคานสัมผัสในโลกชิวหาสัมผัสในโลกกายสัมผัสในโลกมโนสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่คานสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้รูปสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปสัญญานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปสัญญานี้สัทธสัญญาในโลกคันธสัญญาในโลกรสสัญญาในโลกโผฏฐัพพสัญญาในโลกธรรมสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมสัญญานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมสัญญานี้รูปสัญเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปสัญเจตนานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปสัญเจตนานี้สัทธสัญเจตนาในโลกคันธสัญเจตนาในโลกรสสัญเจตนาในโลกโผฏฐัพพสัญเจตนาในโลกธรรมสัญเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมสัญเจตนานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมสัญเจตนานี้รูปตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปตัณหานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปตัณหานี้สัทธตัณหาในโลกคันธตัณหาในโลกรสตัณหาในโลกโผฏฐัพพตัณหาในโลกธรรมตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละ